Enea Festiwal. Zaprasza sponsor. Enea. Dostawca energii. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna, Zapera. Warszawski ratusz kieruje do sądu decyzję o wypłacie lokatorom odszkodowań. Ten krok komentuje przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach obowiązuje na terenie niemal całego kraju. Nawet niewielka iskierka ognia, niedopałek papierosa rzucony w lesie może spowodować ogromny pożar. Europejska stal i aluminium zostaną najprawdopodobniej obłożone amerykańskimi cłami zaporowymi, tak twierdzi Wall Street Journal. Patryk Jaki apeluje do Hanny Gronkiewicz-Waltz, by poinformowała, czy w ostatnim czasie spotykała się z handlarzami roszczeń i czy z nimi współpracuje w planowaniu strategii. W ten sposób wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący zespołu do spraw reprywatyzacji odniósł się do decyzji warszawskiego ratusza, który do sądu skierował decyzję komisji o wypłacie lokatorom odszkodowań. Znaczy, że Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny ma coś do ukrycia. Dlatego ja zadaję pytanie, czy przypadkiem nie ma do ukrycia tego, że ta taktyka jest ustalana z handlarzami roszczeń. Ta taktyka składania sprzeciwów od decyzji korzystnych dla miasta. W ocenie dyrektor Biura Prawnego Warszawskiego Ratusza Marii Młotkowskiej komisja weryfikacyjna nie zbadała wszystkich przesłanek niezbędnych do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań. Okazało się, że niektórzy z ubiegających się o odszkodowanie lokatorów posiadają tytuły prawne do lokali mieszkalnych bądź też działek. W związku z powyższym należy stwierdzić, że komisja nie weryfikowała sytuacji materialnej lokatorów. Komisja przyznała odszkodowania w sumie 8 lokatorom. To 215 tysięcy złotych. Do końca roku dwa nowe śmigłowce z Mielca trafią do policyjnych antyterrorystów. Umowę na zakup Black Hawków podpisali komendant główny policji Jarosław Szymczyk i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki. Policja jest odpowiedzialna za całość działań kontrterrorystycznych w naszym kraju. I to właśnie funkcjonariuszom będzie głównie służył ten sprzęt. 31 krajów na świecie te śmigłowce użytkuje. Polska będzie 32 krajem. Tu w tym zakładzie powstało ponad 40 tego typu śmigłowców. Zawarty z wolnej ręki kontrakt obejmuje także szkolenie pilotów i obsługi. Według nieoficjalnych informacji wartość umowy to około 142 milionów złotych. Sucho w lasach. Na terenie większości kraju obowiązuje najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Upały wymagają od turystów szczególnej ostrożności. Bardzo ważne, by wiedzieć, jak zachować się w lesie w czasie tak wysokich temperatur, mówi Aneta Sławińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zawsze musimy być ostrożni, ale w przypadku dużego zagrożenia pożarowego, nawet niewielka iskierka ognia, niedopałek papierosa rzucony w lesie może spowodować ogromny pożar. Też wydaje nam się, że bierzemy grill, uprzątniemy, ale najczęściej wyrzucamy po prostu ten węgiel, który się tli, żarzy i to jest, może być przyczyna pożaru. Leśnicy liczą na rozwagę ludzi. Amerykańskie cła na aluminium i stal z Europy prawdopodobnie wejdą w życie, informuje dziennik Wall Street Journal. Według gazety decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona jeszcze dzisiaj. W marcu tego roku Donald Trump ogłosił cła importowe w wysokości 25% na stal i 10% na aluminium. W przypadku wielu krajów amerykański prezydent zawiesił ich zastosowanie, warunkując to jednak ustępstwami w dziedzinie handlu, na przykład poprzez dobrowolne przyjęcie limitów eksportowych. Prowadzone z Brukselą negocjacje nie przyniosły jednak rezultatu zadowalającego Amerykanów i postanowili oni nie przedłużać zawieszenia ceł importowych dla Unii Europejskiej, które obowiązuje do najbliższego piątku. Jak pisze dziennik Wall Street Journal, krok ten z pewnością spotka się z odwetem ze strony Europy w postaci ceł importowych na amerykańskie motocykle, dżinsy czy whisky. Decyzja władz USA może się zmienić nawet w ostatniej chwili, jeśli uda się osiągnąć porozumienie. Według Wall Street Journal taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dar młodzieży obiera kurs na Kopenhaga, następnie popłynie do norweskiego Stavanger. W stolicy Danii dojdzie do pierwszej wymiany załogi. O świcie z Gdyni dotarło 51 młodych marynarzy. Będą stanowić załogę fregaty przez kolejne 10 dni. Nie możemy się doczekać przygody, mówi Katarzyna Ozorowska z Warszawy. Oj, gotuję się, buzuję, po prostu rozpiera mnie energia. Jestem bardzo rozemocjonowana tym wyjazdem, nie możemy się doczekać wejścia na pokład. No i czekamy przygody po prostu. Oczywiście, że nie ma strachu. Jesteśmy młodzi, odważni i czekamy, co może dla nas ma. Myślę, że będzie dobrze, no nie ma się czego bać, jesteśmy dobrze przygotowani. Do przodu. Rejs niepodległości potrwa do marca przyszłego roku. To był Serwis Trójki.

Stasia i Mateo. Tak nam się rozpoczął ten dzień, 12,5 minuty po siódmej. Kłaniamy się Państwu. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, poranna zmiana. Witam serdecznie, Piotr Łodej przy telefonie. Wyspany dzisiaj? Jak nie wiem co, dawno go nie widziałem takiego wyspanego. Można sobie z nim porozmawiać. 227 trójek, ranek, @polskieradio.pl to adres elektroniczny, czeka na Państwa. SMS-owo 71335. Gdyby już ktoś wstał, bo mamy świąteczny dzień, no taki raczej spokojny będzie, jeśli chodzi o muzykę i w ogóle. Mam też wrażenie nieodparte z podróży do pracy dzisiaj o poranku, że to jest raczej taki dzień wypraw rodzinnych. Może trochę dalszych, może troszkę bliższych. Sporo samochodów zapakowanych po kokardkę widziałem już dziś o poranku na drodze i też z takich pobieżnych obliczeń wynika, że 4 rowery na dachu to maks. Więcej się nie da zmieścić. No chyba, że ktoś z Państwa dał radę, to proszę oczywiście nam o tym serdecznie opowiedzieć. Ale jeśli chodzi o te bliższe wyprawy, to dziś im poświęcimy sporo miejsca w audycji porannej, ale po kolei. Ago, hey, looked out through a glassless window. All that he could see was Babylon. Beautiful green fields and dreams, and learned to measure the stars. But there was a worry in his heart. How could it come to this? We're really worried about. it like today? Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Troszkę inna niż normalnie w tygodniu. No bo i dzień świąteczny i nie spieszymy się donikąd. Takie mam wrażenie, że się nie spieszymy. Ale będą te stałe punkty programu, o których Państwo wiedzą. Doktor Tomasz Rożek powinien teoretycznie nam już od 3 minut opowiadać o różnych ciekawych rzeczach. Ale damy mu się wyspać. Za godzinę sobie porozmawiamy z doktorem Tomaszem. Ale wszystko będzie tak jak trzeba, tylko troszkę w innej kolejności. Będą Państwo zadowoleni. A w sprawie tych rowerów, co to się mieszczą maksymalnie 4 na dachu? Nie zna życia ten, komu nigdy 4 rowery na dachu razem z bagażnikiem się nie odpięły i nie pofrunęły w dal. Mnie się odpięły, ale nie zdołały pofrunąć, natomiast parę takich sytuacji, gdzie się odpięły i pofrunęły, widziałem. Razem z bagażnikiem oczywiście. Dlatego od tego czasu preferuję 5-6 rowerów, ale nie na dachu, tylko w przyczepce. I to jest bardzo dobra koncepcja, oczywiście, że tak. Mam wrażenie, że kajaki to są jeszcze bardziej nieporęczne. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy na wyprawy. Nie trzeba ich przygotowywać miesiącami. Wystarczy spontaniczna decyzja. Dziś o poranku proponujemy Państwu krótkie wypady za miasto albo odkrywanie uroków miejsc z pozoru bardzo znanych i bardzo bliskich. Płynie Wisła płynie po polskiej krainie, jak mówi tekst jednej z piosenek. A gdyby tak popływać sobie po Wiśle, okazuje się bowiem, że na przykład stolicę można przepłynąć kajakiem. Nasza piękna Wisła jest na tyle łaskawa, że pozwala pływać wszystkim, niezależnie od umiejętności, o czym mówi Kamil Wojciechowski z firmy Kajak w stolicy. Na kajaki można wybrać się tuż pod Warszawę albo nawet z samej Warszawy i nie trzeba wybierać się na Mazury. Jeśli ktoś ma wolne popołudnie, przedpołudnie, jeden dzień, może wybrać jedną z tras. Są to trasy od 2 do 8 godzin. Tak więc zarówno osoby, które nigdy nie pływały na kajakach, mogą znaleźć coś dla siebie, pływając krótką trasą, na przykład 2 godziną z Wawra do centrum, albo mogą wybrać się również osoby, które chciały przeżyć dłuższą przygodę na całodzienną wyprawę, na przykład z Warszawy do Modlina. Cała środkowa Wisła objęta jest ochroną Natura 2000, która ma za zadanie ochronić krajobraz dziki, który jest pełny zwierzyny, który jest wypełniony pięknymi żółtymi plażami, wyspami, które się tworzą na Wiśle, ponieważ Wisła jest jedną z nieuregulowanych rzek, które płyną przez stolicę europejską. Dzięki temu tworzą się najróżniejsze wyspy, mniejsze i większe. Także osoby, które chciałyby się poopalać i poczuć się jak nad morzem, wystarczy, że wybiorą się na północ czy południe od Warszawy właśnie nad Wisłę, też znajdzie się miejsce na opalanie. A do sportów aktywnych zapraszamy na kajakowanie. Nawet osoby z małymi dziećmi, nawet osoby początkujące dadzą sobie radę na krótkim spływie. Zdecydowanie polecamy. Paulina Kozian dziś o poranku będzie pytała o takie rodzinne wyprawy do miejsc bliskich. Do takich, co to są na wyciągnięcie ręki, a często zapominamy zupełnie, że one są gdzieś tu niedaleko. A są niebywale ciekawe. Gdyby Państwo opowiedzieli nam o takich miejscach w swojej okolicy, to bardzo proszę. 22 73 ekranek Małpa Polskie Radio, 71335. Just a slob like one of us. of seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. No sami Państwo słyszą, że muzycznie to program dziś bardzo niepospieszny, raczej taki osobowy. Witamy kolejną osobę. Strasznie się cieszę, że mogę Państwa w święta usłyszeć. No w ogóle uwielbiam wszystkich Was chłopaków, a jestem już bardzo starszą panią i trójką żyję od rana. Od piątej zawsze. Także duże buziaki i wszystkiego najlepszego. I dla Pani także. Bardzo się cieszymy, tak, że jest Pani z nami. A poranek dzisiaj piękny, naprawdę. Nie wiem, jak było o piątej. A wiem, jak było o piątej. O piątej też było pięknie. A jak tam z rowerami? Kiedyś na małym takim osobowym z 3 rowery, pełniutki bagażnik, jechałem nad morze. Ale uwaga, jechałem z Poznania przez Milanówek. Tam była impreza urodzinowa kolegi zaprzyjaźnionego w samolocie kiedyś. 21 lat temu i stamtąd do Dziwnowa, zachodniopomorskie, nad morze, nad Bałtyk jechałem i zrobiłem 900 km. 3 rowerami na dachu. 3 rowery, bardzo dobrze. A propos imprez. Projekt Tata. No właśnie, bo jutro jest Dzień Dziecka. Proszę pamiętać o tym. I Krystian Hanke dziś z wizytą. Dzień dobry. Dzień dobry. Tata dzisiaj jest z wizytą w zaprzyjaźnionym Radiu Dzieciom. Ile tu proszaków? O, jest jakiś brokuł. Tak, jest żaba, która się zamienia w księcia. A co trzeba zrobić? Trzeba po prostu poczarować trochę. Czary mary, hokus pokus. Żaba wchodzi do wnętrza swojego ubrania. No dobrze, coś muszę powiedzieć. Niemożliwe, rzeczywiście. Ciach, jest książę. I to wszystko Martyna Huderska z Polskiego Radia Dzieciom umie zrobić. Martyna, no dobrze, ale tak naprawdę to ja przyszedłem tutaj po to, żebyś mi podpowiedziała, co zrobić z dzieckiem na Dzień Dziecka. Można mnóstwo rzeczy z wami robić, a może nawet wziąć wolne. Dobry pomysł? To jest świetny pomysł i powiem ci, że można ten czas spędzać w żelazowej woli, słuchając muzyki klasycznej z nami. Iza Żukowska, razem z reporterem radiowym będą krążyć, organizować warsztaty radiowe i mnóstwo fajnych aktywności, bardzo ciekawych dla całych rodzin. Pogoda zdaje się, że ma dopisać, bo jak patrzyłem na prognozy, to będzie pięknie. Ma być słonecznie. Nie, trzymamy kciuki za pogodę. A poza tym można iść do kina i zobaczyć fenomenalne animacje. Lubisz Ferdynanda Wspaniałego? No, oczywiście. Pamiętam taki odcinek, jak wsiadł do windy i winda nagle pokonała wszystko i dach i wyfrunęła gdzieś w powietrze. No, można zobaczyć też i odcinki Gapiszona w zupełnie nowej odsłonie, bo Filmoteka Narodowa przygotowała te bajki w cyfrowej wersji i w wielu kinach studyjnych na terenie całego kraju można te bajki oglądać. Zachęcamy, żeby wybrać się też na przykład do Teatru Roma. Fantastyczne koncerty od piątku do niedzieli, Warsztatowa Akademia Musicalowa. Blisko 700 dzieciaków na scenie i największe przeboje musicalowe. Jeszcze jedna ważna sprawa. Przegląd teatralny we Wrocławiu. Od 1 do 8 czerwca można w tym przeglądzie uczestniczyć. Bilety na poszczególne spektakle można również zdobywać, biorąc udział w zabawach, konkursach na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Te spektakle tak naprawdę adresowane są i do maluszków, i do młodzieży, i do dorosłych, mnóstwo warsztatów, także do Wrocławia też zapraszamy, bo też tam będziemy jako Polskie Radio Dzieci. Wszyscy jesteśmy dziećmi w sercu, w duszy gdzieś tam, więc wszyscy jutro świętujemy. Dzieci przejmą Polskie Radio Dzieciom na cały dzień. Nie ma takiej rozmowy, która by nas nie zaskoczyła. To są rozmowy tak spontaniczne, ale ja lubię takie ryzyko, bardzo. Ty będziesz w pracy, a twoje dzieci? Moje dzieci będą troszkę ze mną w pracy. Lubią bardzo. No nie wytrzymują tak długo poranka trzygodzinnego ze mną, ale na pewno będą mnie wspomagać w którejś godzinie, a poza tym chyba radio traktują trochę jak swój drugi dom. Szczęściarze, ale trochę je rozumiem. To zapraszamy w takim razie do słuchania Radia Dzieciom i odwiedzania tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tu pracują, także podczas imprez plenerowych, nie tylko 1 czerwca, jak Państwo słyszeli. Piknik w Helenowie i to będzie 6 czerwca, także Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom trwa naprawdę długo. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Piknik ten organizuje. Pojawi się słynna doktor Witaminka, więc jeżeli chciałbyś zasięgnąć porady dietetyka, to tylko w Helenowie 6 czerwca. I oczywiście Zbyszek Kozłowski, który będzie prowadził swój rodzinny WF, gry i zabawy sportowe dla całej rodziny. No a ja sobie zaraz coś wybiorę, żeby można było też się z Wami spotkać. Koniecznie. Bardzo Ci dziękuję. Pięknie tu u Was, ale muszę lecieć dalej. Szkoda. Do zobaczenia. Ale obiecujemy, że będziemy odwiedzali. Zapraszamy też do Trójki oczywiście. Polskie Radio Dzieciom polecamy Państwu całodobowy program radiowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nadawany w internecie, w systemie DAB+, czyli w systemie cyfrowym, no a także przez aplikację Polskiego Radia, którą Państwu serdecznie polecamy. Martyna Huderska. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Kłaniamy się Martynie i wszystkim kolegom z Polskiego Radia Dzieciom. No i polecamy Państwu, bo rzeczywiście tam bardzo ciekawe rzeczy. Dokąd lecieć też? Już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas, Nie czekaj, za 26 minut będzie 8. Dzisiaj troszkę rzadziej będę podawał Państwu czas, no ale nie spieszymy się donikąd. Mówiliśmy o takich wyprawach bardzo bliskich, bo taki plan proponujemy Państwu. Wyprawę, ale niedaleką. Pan Marcin napisał, nie mieszkam w Warszawie, ale jednym z moich ulubionych miejsc jest tam plaża pod Poniatowszczakiem. Oczywiście od strony Grochowa. Pewnego razu siedząc tam na piasku, karmiłem pływające kaczki chipsami. Zdjęcie w załączniku. Panie Marcinie! Tak, nie jestem do końca przekonany, że chipsy, zwłaszcza w tej wersji, która jest na zdjęciu, to jest to, co kaczki powinny spożywać. Można tym kajakiem do Modlina sobie przypłynąć, a później sobie na przykład zwiedzać twierdzę Modlin lub pojechać troszeczkę dalej do miejscowości Borkowo nad Wkrą i sobie spłynąć kajakami do Pomiechówka. Przepiękna trasa, naprawdę wszystkim serdecznie polecam. Czekamy na takie propozycje. Propozycje wypraw niedalekich, tuż gdzieś na wyciągnięcie ręki. Bardzo ciekawe miejsca. Czekamy. Autopromocja. Specjalne, godzinne wydanie powtórki z rozrywki, a w nim wiele wspomnień. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Oraz wizyta u Maryli, Grzegorza, Maurycego i dziadka Jacka. Rodzina Poszewszyńskich, rodzina jakie wie. Bo jak wiadomo, tam wiele różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. A wybór odcinka, którego posłuchamy, nie jest przypadkowy, ale to niespodzianka. Zapraszam dzisiaj po godzinie 13. Natalia Grzeszczyk. Autopromocja. Akademia Rozrywki z dżemem Palce Lizeć. Polecamy Państwu serdecznie oczywiście. Za 24 minuty będzie 8. Aha, jeszcze gdyby się Państwo wybierali nad morze, to uwaga. Krajowa Trójka na odcinku Sulechów-Świebodzin zamknięta. Jest objazd. Informacja dla tych, którzy udają się nad morze. No to tak uzupełniając, po wypadku na 160 km S3 Świebodzin-Sulechów w pobliżu miejscowości Osogóra w Lubuskiem zablokowany prawy oraz lewy pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. To informacja drogowa. Czekamy także na takie informacje z dróg. Polecamy Państwu. No a teraz 22 i 7 trójek. Numer telefonu się przyda, bo jak zwykle o tej porze... Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Mamy do oddania album w dobre ręce. Album na stulecie ZX-u. A pytamy o autorów tego nagrania. Piosenka Zegarmistrz Światła pochodzi z debiutu albumowego Tadeusza Woźniaka, wydanego w roku 1972. Utwór zdobył nagrodę główną na 10. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wykonywali go też m.in. węgierski Lokomotyw GT na festiwalu w Sopocie i Kult podczas koncertu MTV Unplugged. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie. Zegar mistrz światła purpurowy, by mi zawełdać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Otrzymuje dzisiejszy album. Gratulujemy. Pan Paweł wszystko podał poprawnie, czyli zegar, mistrz światła, muzyka Tadeusz Woźniak, słowa Bogdan Chorążuk, rok 1972. Pan Paweł z Poznania, ale obecnie w Łebie. No wiadomo, długi weekend. Zapraszamy do Trójki. No i na takich sobie wyprawach weekendowych, ale takich bliższych opowiadamy od samego rana. Choć pewnie wiele osób na weekend wyjechało nad morze, to i mieszkańcom Trójmiasta należy się wycieczka poza jego granice. Kaszuby to jeden z piękniejszych regionów Polski, który dla znudzonych morską falą turystów ma do zaoferowania czyste i piękne jeziora, a i zabytki można tam podziwiać. Na przykład w Żukowie, o którym opowiada przewodniczka i historyczka Magdalena Maliszewska. Żukowo znajduje się około 25 km od Gdańska. Można się tutaj dostać koleją, korzystając z linii PKM. W centrum Żukowa znajduje się przystanek, z którego już niedaleko jest do żukowskich atrakcji. Historia Żukowa liczy około 800 lat. W roku 1212 w Żukowie został ufundowany klasztor sióstr Norbertanek. Jego fundatorami był Ściwój I i jego żona Zwinisława. Ściwój I był namiestnikiem z ramienia książąt piastowskich. Znajdują się tutaj wspaniałe zabytki zarówno sztuki gotyckiej, jak i barokowej, a także w pełni zachowany chór zakonny, w którym siostry Norbertanki codziennie spotykały się na modlitwy. Dzisiaj możemy zobaczyć to miejsce w takim stanie, jak pozostawiły je siostry. Samo Żukowo położone jest bardzo malowniczo nad rzeką Radunią. Niedaleko znajdują się jeziora, które warto zobaczyć. Bardzo piękne i malowniczo położone i chętnie odwiedzane przez turystów, także z Trójmiasta. Polecamy. No i czekamy na Państwa propozycje takich krótkich wypraw do miejsc, które są na wyciągnięcie ręki, ale czasem zupełnie o nich zapominamy. Za 16:08. Anielskim zachwycony dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Wydawało się Państwu, że to był Muniek Staszczyk, to nie. W tym wypadku to był Zygmunt Staszczyk. 227 3, dzień dobry. Dzisiaj jest Dzień Bociana Białego, obchodzimy go od 2003 roku i warto o tym powiedzieć, żeśmy zwrócili uwagę na bociany na słupach, domach, drzewach, no i uczcili to święto. My jedziemy nad Biebrze uczcić Dzień Bociana Białego i zapraszam wszystkich do patrzenia na słup. O, to dobrze, że Pan przypomniał. Gdyby Państwo zaobserwowali, to proszę im pomachać. Dzień Bociana Białego. No i patrzę na tytuł kolejnego utworu. Ptasiek. Przypadek? Nie sądzę. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie? Dziewczynę z rzeką w tle, nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z bestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, Uwaga, Leszno. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o miejscowości Gołanice. To 10 kilometrów od Leszna. Do Gołanic z Leszna można dojechać asfaltową ścieżką rowerową. Jest tam jezioro z wyspą. Nad samym jeziorem możemy podziwiać pałacyk. Z drugiej strony jeziora jest w miejscowości Krzycko Małe. Mamy drugi pałacyk i zabytkowy kościół. No, świetna rowerówka. Polecam. Doskonały pomysł na spontaniczną, rodzinną wyprawę. Krótko. Ale wyprawa. Urywki z kalendarza. Proszę nie regulować zegarków. Tak sobie dzisiaj to ułożyliśmy, że teraz przed ósmą urywki z kalendarza, no i czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. Dziś 31 maja. Dzień, który kończy miesiąc, okazuje się też bardzo dobry do rozpoczynania. Dokładnie 127 lat temu rozpoczęto budowę kolei transsyberyjskiej. Przez ćwierć wieku 100 tysięcy robotników układało 1000 kilometrów torów, żeby mógł na nie wyjechać pierwszy pociąg. Nieco mniejszym nakładem sił 124 lata temu we Lwowie wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Z dworca na ulicę Świętej Zofii przez zapiechy Kopernika, Słowackiego, Batorego i Zyblikiewicza. Podaje trasę na wszelki wypadek, choć nie gwarantuje, że jest wciąż aktualna. Na pewno aktualne jest to, że linie tramwajowe we Lwowie wciąż przebiegają z krajem jezdni, więc samochody należy parkować na środku ulicy. Też dziś, 31 maja, zwodowano Titanica i pancernik Mutsu. Jak skończył Titanic, powszechnie wiadomo. O Mutsu wiadomo tylko tyle, że brał udział w bitwie o Midway, której rocznica wypada już w najbliższy poniedziałek. Ale skoro poniedziałek, to są to kompetencje redaktor Kołaczkowskiej. Zatem przypominam, Mutsu pewnego dnia eksplodował. Sam z siebie. A właściwie z powodu bałaganu w składzie amunicji. Równo 100 lat temu swój chrzest bojowy przeszedł czołg marki Renault FT-17. Czołg rozwijał prędkość zaledwie 6 km na godzinę, ale zdołał zapisać piękną kartę w historii oręża polskiego pierwszej połowy XX wieku. Szkoda, że nie mieliśmy takich maszyn wcześniej. Może zmieniłyby się losy wojny o inflanty? A propos, 416 lat temu rozpoczęło się oblężenie białego kamienia. Dziś biały kamień nie nazywa się już biały kamień, tylko pajde, bo jest estoński. 440 lat temu wmurowano kamień pod Pont Neuf, czyli most nowy, który jest akurat najstarszy w Paryżu, a kamień wmurował sam Henryk Walezy. Mógł był wmurować kamień pod jakiś polski most, ale uciekł był od nas 4 lata wcześniej. To było pierwsze w historii polszczyzny użycie czasu za przeszłego. A skoro już mowa o naszych królach elekcyjnych, 378 lat temu urodził się Michał Korybut Wiśniowiecki. Słynął z talentu do języków i obżarstwa, ponoć potrafił dogadać się po turecku i zjeść 1000 pomarańczy za jednym zamachem. I ponoć właśnie to owocowe obżarstwo było powodem jego śmierci. Ale dziś mówimy nie o końcach, tylko o początkach, więc przypomnijmy, że Michał Korybut Wiśniowiecki urodził się też w białym kamieniu. Ale nie w tym obleganym, który nazywa się dzisiaj pajdę, ale tym nieobleganym, który nazywa się dziś biły kamień, bo jest ukraiński. A puentę dzisiejszych urywków wybije Big Ben, który zabrzmiał po raz pierwszy 159 lat temu, a dziś musi milczeć, bo jest w remoncie. No taka sytuacja. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. Polecamy w poniedziałek oczywiście, jak słyszeliśmy, Joanna Kołaczkowska. Tu jeszcze pan Marcin się zastanawia, bo w okolicach Strykowa widział wczoraj bociana czarnego. To jemu dzisiaj nie machać? Machać oczywiście, że tak. Też ma święto, a co? Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie raty gratis! Dwie raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie mogli dojść do porozumienia, gdzie najlepiej sprawdzi się ich mistrzowska piłka. Na półkę, na boisko. Chłopak, jedną piłkę postawimy na